इक्यावन का। अच्छा एक श्लोक, तदात्मान इत्यादि अर्थम संक्षिप्य तमेव प्रपंचयितुं प्रतिवचनं प्रश्नोति। तदात्मानेव अवेत उक्ते इति उक्तदोषापनुत्यर्थं प्रत्युक्तिर्गौरवीत्वीयं ब्रह्म वा इदम् इत्यादिर् नातो दोषोत्र कश्चन। दोष अपन प्रत्युति यम गौरवी गुरु गुरुरियम गौर प्रत्युति ब्रह्म वाई दमग्रे आसित। शिष्यों का प्रश्न है तो गुरु के उत्तर है ब्रह्म वाई दमग्रे आसित। अतो अस्त्र कश्चन दोष न उपदघात हो तो दोष निराश के लिए दृढ़तर न्यायवती ब्रह्म वे इत्यादि आद्या प्रत्युति उत्तर। अतो ज्ञानात मुक्तिरित्यत्र अदोषता इति योजना। तद आत्मानम इत्यादि तात्पर्य आत्मान अवेत प्रमेयम प्रमेयं यत् पुरा पृष्ठं तद् ब्रह्म किमवेदिति सर्वं चाप्यभवद् यस्मात् ज्ञानं ज्ञेयं च भण्यते। यत् प्रमेयं पुरा पृष्ठं तद् ब्रह्म किम् अभेद इति ब्रह्म क्या है परिब्रह्म किम् अभेद यस्मात् सर्वम् अभवत् सर्वं च अभवत् यस्मात् जिससे सर्व हो गया। ज्ञान ज्ञेयं च भण्यते ज्ञान ज्ञेय ज्ञान से सर्व हो गया और ज्ञेय है वो ब्रह्म भण्यते उच्यते। उपोद्घाते तद् ब्रह्म किम् अभेद इति यत् मेयं पृष्ठं पहले पूछा था यस्मात् ब्रह्म ज्ञानात् ब्रह्म सर्वमत ये भी पूछा गया यन्मानम अनिष्टम तद्वयम अनंतर वाक्यन उच्यते दोनों ज्ञानम ज्ञेयं च ब्रह्म इत्यत्र तु प्राधान्येन उक्त अधिकारी ब्रह्म आत्मन प्राधान्येन अधिकारी ब्रह्म मानव प्रमाण कहाँ मान यम यम मानव हाँ यन्मेयं पृष्ठं यस्मात् ब्रह्म ज्ञानात् ब्रह्म सर्वम् अभवति इति च यन् मानम हाँ हाँ यम सुना यन् मान जो मान प्रमाण पूछा था किस प्रमाण पूछा था ज्ञान जिस प्रमेय पूछा था क्या किम अभेद और ज्ञान क्या है जिससे सर्वम अभवत येन सर्वम अभवत। तो ब्रह्म पहले पूछा था ब्रह्म क्या है और जाना किसको किससे सर्व को हो गया किस ज्ञान से कैसे ज्ञान से सर्व हो गया। वो ज्ञान पूछा था किस इस प्रकार ज्ञान उसका है जिस ज्ञान से सर्व हो गया। यन मानम अन्विष्टम मान अन्वेषण क्या था वो ज्ञान क्या है प्रमाण क्या है तद्वयम द्वयम उधर प्रमाण और प्रमेय दोनों ही किस ज्ञान से किस प्रकार ज्ञान हुआ कैसे ज्ञान उससे किस किसको जाना ये सर्व हो गया। क्योंकि आगे ब्रह्म वाई दम आत्मान में अभे तो हम ब्रह्मास्मि तथा सर्वम अभवत तो सर्व हो गया जिस ज्ञान से वो ज्ञान क्या है ज्ञान के लिए बोलता ना वही का अद्वितीय तो ज्ञान किसको होगा कैसे ज्ञान होगा कर्ता कर्म में विरुद्ध आती है ये ज्ञान स्वरूप या स्वरूप से भिन्न इत्यादि। ब्रह्म इत्यत्र तो प्राधान्येन उक्ताधिकारी कथमत्र मानमेयोरुक्ति इति आशंका विभजते कैसे दोनों का कथन तद्ब्रह्मात्मानमेवावेन मेयमानं च भण्यते आत्मामेयस्तथा मान मात्मप्रत्यय एव तु तद्ब्रह्म आत्मानमेव अभेत, ऐसा कौन से मेयम मानम च भण इसी वाक्य के द्वारा आत्मा में है, आत्मानमेव अभेत आत्मा में हुआ, तथा मानम आत्म प्रत्यय आत्मानमेव अभेत, अभेत ज्ञातवान ज्ञान तो आत्म प्रत्यय ही ज्ञान है मेय ज्ञान। तद्ब्रह्म तत्र तद्ब्रह्म इत्युक्ता अधिक है, आत्मानमिति मेयुक्ति अभेदिति मानवचन अभेद ज्ञातवान ये कथन ज्ञान इति भेद। चकार मातृ समुच्चयार्थ चकार दिया है चौका है हाँ मानंच चकार से माता वही ब्रह्म एवकारार्थम आत्मानम एव अभेद आत्मा मेय तथा आत्मा आत्मपते एवकार अर्थम आत्मा आत्मानम एव अभेद आत्मा मेय आत्मानम एव मेय मान च आत्मा मेय तथा मानम आत्मपते एवत्तु एवकार तथा आत्मा एवकार से आत्मा इत्यत्रापि संबंधम सूचयतु तू शब्द अज आत्मप्रत्यय एव तू जो तू दिया आत्मप्रत्यय एव अब एवकार का उसके आत्मा के साथ भी आत्मा एव मेय आत्मा एव मेय आत्मप्रत्यय मानम जो एवकार दिया मा आत्मप्रत्यय एव तू एवकार से आत्मप्रत्यय ही मान है और आत्मा ही मेय एवकार का अन्य आत्मा के साथ करना एवकार से आत्मा इत्यत्रापि संबंध सूचयतु तू शब्द आत्मैव मेय तथा आत्मा प्रत्यय तो मानम मान आत्म प्रत्यय ज्ञान को का मान मिति वृत्ति ज्ञान आत्मैव मेय तज ज्ञानमेव मानम एक आत्मैव मेय तज ज्ञानमेव मान मिति कुतो नियम अनात्म तज ज्ञानरपि तादृश भावात् आत्मा एव मेय आत्मा ही मेय और कोई मेय नहीं अनात्मा तो मेय है और अनात्मा जिद मेय है उसका ज्ञान माने मिति ज्ञान कुतो नियम अनात्म तज ज्ञान रूपे तादृश भाव मानमेय इति आशंक्य नात्मा नात्मा ज्ञानाद्य तो ज्ञानम विद्यते नात्मनस्ततः नात्मयाथात्म विज्ञानाज ज्ञानमन्यदनात्मनः क्या पाठ है न आत्मज्ञान था आत्मा ज्ञान आता आत्मा नहीं बना है हाँ चाहिए क्योंकि या तो अज्ञानम अनात्मन न विद्यते आत्मा ज्ञानाद यतः अनात्मन अज्ञान न विद्यते जो आत्मा का अज्ञान है उसको छोड़ करके अनात्मा का अज्ञान कोई अलग है ही नहीं आत्मन अज्ञानात् आत्मन अज्ञान आत्मा ज्ञानात् आत्मा के अज्ञान से या तो अनात्म वस्तु न अज्ञान पृथक न विद्यते नाति इसे क्या होगा ततः न आत्म याथात्म विज्ञान आज अनात्मन अन्यत ज्ञानम आत्मा के अज्ञान से अनात्मा का अज्ञान कुछ अलग नहीं होने से आत्मा के ज्ञान से अनात्म का ज्ञान कुछ अलग नहीं है इसलिए आत्मा ज्ञान से सबका ज्ञान होता आत्मा ही मेय और कुछ मेय नहीं रहा आत्मा ज्ञानमेव अनात्मा अज्ञानम आत्मा के अज्ञान ही अनात्मा का ज्ञान है आत्मज्ञानमेव च तज्ज्ञानम अनात्मा ज्ञानम अतो अनात्मा न आत्मा अतिरेकेण अस्ति आत्मा अतिरेकेण अनात्मा कोई पदार्थ ही नहीं आत्मज्ञानमेव अनात्मज्ञानम इति कुतो युक्तम इति न युक्तम आत्मज्ञान ही अनात्मा ज्ञान तो नहीं अनात्मन घटादि आत्मा न पृथक दृष्टि अनात्म तो घटादि से अलग दिखते आत्मा से अलग है तो आत्मज्ञान ही घट का ज्ञान कैसे होगा इति आशंक्य है प्रमात्रादि प्रमात्रादि विभागेन यज्ञानं प्रतते क्वचित तज्जन्मनः पुरेवार्थो न तेन ज्ञायतेऽञ्जसा। प्रमात्रादि विभागेन यत् क्वचित् प्रथते तज्जन्मनः पुरा इव तेन अंजसा न ज्ञायते। पुरा इव पहले जैसे जाना जाता था इसे न ज्ञायते अंजसा। प्रमात्रादि विभाग से ज्ञान होता है अज्ञान अवस्था में, और ज्ञान होने के बाद पुरा इव अर्थ न तेन ज्ञायते अंजसा न ज्ञायते। आत्मज्ञान होने पर अलग अनात्म ज्ञान नहीं होता है। क्वचित इति घटादि विषय, घटादि विषय में यज्ञान पृथक प्रमात्र विभागेन प्रथते जन्मन पुरा इव अर्थ न तेन ज्ञायते। न तेन ज्ञाय टिप्पणी कहते ज्ञायते तथा यद पारमार्थिक उपादान तेन रूपेण न ज्ञायते। पारमार्थिक ज्ञान होने के बाद वो तेन न ज्ञायते, इसलिए वही आत्मा ही प्रमेय अन्य नहीं है। प्रागिव इव पुरा इव का अर्थ क्या? प्रागिव घटादि ज्ञान उत्पत्तेर उत्पन्नापि तेन अनात्मा न ज्ञायते आथात्मेन इत्यत्र हेतुमः। प्रागिव घटादि ज्ञान उत्पत्ति है, पहले जिसे इसे घटादि ज्ञान होगा, उत्पन्नापि तेन घटादि ज्ञान से अनात्मा न ज्ञायते आथात्मेन, फिर भी अनात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है इत्यत्र हेतुमः। अर्थात अनात्मा ज्ञान होने पर भी अनात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। अधि अनात्मा का वास्तव स्वरूप ज्ञान घट ज्ञान हो गया तो अनात्मा का यथात्म ज्ञान नहीं हुआ। यथात्म ज्ञान तो होता आत्मज्ञान से यथार्थ ज्ञान होगा, क्योंकि अनात्मा घटादि का यथार्थ स्वरूप क्या है? आत्मा ही है। इसे अनात्मा घटादित्व ज्ञान होने पर भी यथात्म ज्ञान नहीं। तम मात्रावसायित्वा न यथा वस्तु तत्ततः प्रत्येक वस्तुआत्मकत्वेपि चित्रम अज्ञान चेष्टितम्। तम मात्रावसायित्वात् जो ज्ञान भाव अज्ञान मात्र में अवसान है, न तत् यथावस्तु तद ज्ञान यथावस्तु न घटादि ज्ञान अनात्म ज्ञान यथावस्तु न ततः प्रत्यय वस्तु आत्मकत्वे भी ततः प्रत्यय वस्तु प्रत्यय वस्तु आत्मकत्वे भी। इसलिए प्रत्येक वस्तु आत्मक है, जितने अनात्म वस्तु प्रत्यय वस्तु आत्मक है, प्रत्यय वस्तु स्वरूप है। यदि प्रत्यय वस्तु स्वरूप है तो अलग अलग क्यों दिखता है? अज्ञान चेष्टितम चित्रम, चित्रम वैचित्रम अज्ञान चेष्टितम, अज्ञान से अलग अलग प्रकार होता है, किंतु वास्तव आत्मतत्व ही है। छपन वस्तु याथात्म्या प्रकाशित्वाद घटादि ज्ञानम न मानम। वस्तु न यत याथात्म तद अप्रकाशित्वाद, उसको प्रकाश नहीं कर पाते घट ज्ञान, इसे घट ज्ञान न मानम, वास्तव मिति नहीं है। अतः घटादिर अनात्मा न आत्मा अतिरिक्त अस्थिति फलितम भाव, आत्मा अतिरिक्त अनात्मा नहीं। ततः प्रत्यय वस्तु आत्मगते, प्रत्यय वस्तु ही आत्मा है वास्तव स्वरूप। ऐकरस्यात् प्रतीचो घटादिर अनात्मनोपि तद्रूपत्वे। आत्मा तो प्रत्यय आत्मा एक रस है, घटादि जितने अनात्मा यदि तद्रूप है वैचित्र आसिधिर, घटपटादि में वैचित्र नहीं होना चाहिए आशंका। प्रत्येक प्रत्येक वस्तु आत्मकत्वे भी अज्ञान चेष्टितम चित्रम वैचित्र तो अज्ञान से, अथवा सर्वस्य प्रत्येक मात्रत्वे कथम द्वैत प्रथा इति आशंका। प्रत्येक वस्तु आत्मत्वे भी अज्ञान चेष्टित अज्ञान से प्रतीति होती अज्ञा। यथार्थ स्वरूप क्या है उसका? चैतन्य, वो चैतन्य का ज्ञान नहीं होता है। चैतन्य ज्ञान है तो अज्ञान, जो अवच्छिन्न चैतन्य ज्ञान हुआ, घटावच्छिन्न चैतन्य ज्ञान हुआ, वास्तव चैतन्य ज्ञान नहीं हुआ, यही तथ्य नहीं। इसलिए आगे नहीं तो फिर और ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं। हाँ सब एक अनवचन चैतन्य स्वाध्यात है, तो व्यवहार घट को लेकर अवचन कहते, अवचन कैसे आया, अवचन कहाँ से आया, जैसे वास्तव स्वरूप शुद्ध चैन मात्र ही है, उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं, इसे यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, यथार्थ ज्ञान नहीं होने से अज्ञान से वैचित्र दिखता है। सर्वस्य तन्मात्रत्वेपि विचित्रम एतद् अज्ञानवचरितम् अज्ञान से यह तद्वशाद् एकमेव अनेकधा भाति, एक ही आत्मा अनेकधा अज्ञान से। ऐकरस्य प्रत्ययमात्रे जगति कथम अज्ञानस्यापि वैचित्र हेतुत्वम्। ऐकरस्य प्रत्ययमात्रे जगत प्रत्ययमात्र एक रस है, अज्ञान से अभी वैचित्र, अज्ञान भी वैचित्र तो कैसे होगा एक राष्ट्र आत्मा में, ये तो आशंक्य असंभावित साधकम तदिति कमित करने आना, वही अज्ञान तो असंभावित साधकम। यत प्रसादात, यत प्रसादातम सिद्धेश तत्स साक्षाप्यपन्नुते तमोप्यनुभवादेव प्राक्तद व्युत्पत्ति जन्मनः। यत प्रसादा तमसिधि, तमसिधि एक पद है ना, मिल हाँ मिला देना, यत प्रसाद तमस सिद्धि, तमसिधि आत्मस्वरूप से अज्ञान की सिद्धि, तत् आत्मा स्वसाक्षी अपि अज्ञान के साक्षी है, फिर तम अपन होते अज्ञान उसको भी छिपा देती है, छिपा देता है। अब तमोपि अनुभवादेव, अज्ञान भी कैसे सिद्ध होता है, अनुभव से सिद्ध होता है। प्राग तद व्युत्पत्ति जन्मन, व्युत्पत्ति जन्मन बोध उत्पत्ति के पहले अज्ञान अनुभव होता है, आत्मज्ञान होने के पहले अज्ञान का अनुभव होता है, तभी ज्ञान होता है। सप्तमन न तम साक्षी सिद्धम पूर्वपिशिकता है, अज्ञान साक्षी सिद्ध नहीं, मान सिद्धत्व आदित्य आशंक्य प्रागेव मानाधीन ज्ञान उत्पत्ति, मानाधीन ज्ञान होने के पहले अज्ञान सिद्ध है, प्रमाणाधीन ज्ञान होने के पहले अज्ञान सिद्ध है, तभी प्रमाण से जानना चाहता है। तम भानात अनुभवादेव तद्धि, अनुभव होता है तो अज्ञान का साक्षी सिद्ध है अज्ञान। तमोपि अनुभवादेव प्राक व्युत्पत्ति बोध होने, आत्मतत्व बोध के पहले अनुभव से अज्ञान का, अज्ञान की सिद्धि। रागादि दृष्टान्त ही तो अपिशत तमोपि, जैसे रागादि भी पहले अनुभव सिद्ध है, इसे अज्ञान भी अनुभव सिद्ध साक्षी सिद्ध है। प्रत्यक्षादि मानत्वम उपेत्य उक्तम, प्रत्यक्षादि प्रमाण मान करके कहा, आत्मतत्व के पहले ज्ञान के पहले प्रत्यक्षादि के द्वारा जो घट ज्ञान होता है वास्तव ज्ञान नहीं होता है, किंतु प्रत्यक्षादि प्रमाण तदेव असिद्धमित्या, प्रमाण घटादि प्रत्यक्ष को प्रमाण मानकर कहा था प्रागिति। प्राग प्रवृत्ति है प्रमाणाना मज्ञातम यदि होदितम अक्षादित तमो बाधान नमानं रज्जु सर्पवत। प्रमाणं प्रमाणानां प्रवृत्ते प्राक् यदि अज्ञातम् उदितम् तत् अक्षादि तमो बाधात नमानं रज्जु सर्पवत्। रज्जु सर्प ऐसे प्रामाणिक नहीं है, चक्षुरादि भी प्रमाण नहीं है, तम बाधा तमस अबाधात, तमस अबाधा तमो बाधात अज्ञान का बाध नहीं होता है चक्षुरादि प्रमाण के प्रमाण से, इसलिए वो मिति नहीं है। प्रमाणानाम प्रवृत्ति प्राक अज्ञात जो वस्तु है, प्रमाण प्रवृत्ति के पहले अज्ञात वस्तु जितने है, आगे चक्षुरादि के द्वारा ज्ञान होने पर अज्ञान का बाध नहीं होने से वो प्रमाण नहीं है। 58 यह ही तो अव्याकृत प्रक्रिया होती, यह अज्ञातम यह उदितम, अव्याकृत प्रक्रिया में अज्ञात सब था, अव्याकृतम इदम अगर आसित प्रचक्षुरादि प्रमाण प्रवृत्ति के पहले वो अज्ञात जितने कहे गए थे, तो आगे चक्षादि उसको ग्रहण करता है, किंतु तत् अक्षादि न मानम तमो बाधात, अक्षादि जो प्रमाण कहेंगे वो प्रमाण नहीं है क्योंकि अज्ञान का बाध नहीं होता है। तत्तमो अबाधात अज्ञात प्रत्येक अज्ञान अनिवर्तकत्वात्, बाधात नहीं अबाधात है, पदच्छेद निकालो मूल में अक्षादि तत्तमो बाधात अबाधात है बाधात है अब अवग्रह नहीं करने पर ही अबाध आते निकलेगा हाँ वो स्पष्ट करने के लिए अवग्रह बनाना पड़ता है, वो पहले अवग्रह नहीं देते थे इसे एक दे दिया अबाध आता अज्ञात प्रत्येक अज्ञान अनिवर्तक होता था, अज्ञात जो प्रत्येगात्मा उसके प्रत्येक ज्ञान प्रत्येक अज्ञान अज्ञात प्रत्येगात्मा उसके अज्ञान का अनिवर्तक होने से वो प्रमाण है ही नहीं घट ज्ञान प्रत्यक्षादि। अव्याकृत वाक्यानुसार न अक्षादि रमानत्व मुक्त्वा चक्षुरादि प्रमाण नहीं, तम न पश्यन्ति इति वाक्याद अभी तथा तम न पश्यन्ति कहने से ये भी प्रमाण नहीं है। नेय न पश्यन्ति इति तः प्राह बोधृत्वादि समन्वयम् नहीं मोहैकनिष्ठेन तद्धेन वस्तु मीयते। न पश्यन्ति इत्यतः यही एक प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण में आया है, तन्न न पश्यन्ति असंपूर्ण जो अकृष्ण देखते तन न पश्यन्ति असमाप्त देखने वाले असंपूर्ण देखने वाले। बुद्धित्वादि समन्वयम बुद्धित्वादि समन्वयम जो देखते हैं न पश्यन्ति ना ही मोहे के निष्ठे न तद्धीन वस्तु मियते, मोहे के निष्ठे न प्रमाणादिना तद्धीन वस्तु मोहहीन वस्तु नहीं मियते। प्रमाण तो मोहे के निष्ठ प्रमाण जितने अज्ञान से ही वो अहीनम अज्ञानहीन वस्तु मोह के निष्ठे न माने न नहीं मियते। प्रत्यक्षादि प्रमाण जितने अज्ञानहीन वस्तु का ज्ञान नहीं होगा उसके द्वारा। ये दृष्टित्वादि विशिष्टम आत्मानम अधिक्षादि भी इच्छन्ते, दृष्टित्वादि विशिष्ट आत्मा को देखते तेन त न पश्यन्ति अकृष्ण ही स, जो असंपूर्ण आत्मा को देखते न पश्यन्ति का अकृष्ण ही आया इतिहास श्रुति। अतस्तेषा वस्तु ने अमानता आत्मवस्तु में प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं है, जो विशिष्ट को देखते प्रत्यक्षादि भी विशिष्टम आत्मा न पश्यंतो विशिष्ट आत्मा को जो देखते हैं न पश्यन्ति इति। अच्छा पूर्व पक्षी कहता है विशिष्टम आत्मा न पश्यंतो न पश्यन्ति इति व्याहतम, देखते तो न पश्यन्ति कैसे चेते न ही मोहनिक निश्चय तद्धीनम, जो देखते विशिष्ट को देखते विशिष्ट को देखते किंतु तदहीनम अज्ञानहीन वस्तु को नहीं दे सकते। विशिष्ट विषय अध्यक्षादि भी विशिष्ट विषय को अध्यक्ष प्रत्यक्षादि करने वाले मोह के अनिष्ठ हुआ निर्विशेषम वस्तु मातुम अशक्यम, अज्ञान विशिष्ट विशिष्ट विषय का प्रत्यक्षादि प्रमाण से निर्विशेष वस्तु अशक्यम ज्ञातुम। किंच आत्मनो अध्यक्षादि गम्यत्वे माता अन्यो अनन्यवाइति विकल्प आद्यम दर्शयति। यदि आत्मा प्रत्यक्षादि गम्य मानेंगे प्रमाता कौन है, आत्मा से अन्य अनन्य वा आद्य यदि कहेंगे अन्य दर्शयति आत्मान आत्मान विरह यान्यो नालम आत्मा व बुद्धये असाधारण तन्मात्रे मानमेय आत्मकत्वतः। आत्मानं विरहय अन्य आत्मा बुद्धे न अलम, आत्मा से भिन्न कोई आत्मा को नहीं जान सकता है। असाधारण तन मातृमान में आत्मकत्व तो हो मातृमान में आत्मक तो आत्मा ही है उसे अतिरिक्त नहीं है। साठ न तावत अनात्मा आत्मान वेद, अनात्मा कैसे जानेगा जड़त्वात्, न च अन्य चेतन होती, अन्य कोई चेतन नहीं जो जाने, नान्य अतोष्टि दृष्टा श्रोता मता श्रुति निषेध करती है। द्वितीय कहेंगे अनन्य कहेंगे अभिन्न कहेंगे, द्वितीय प्रत्यय असाधारण, असाधारण तन मातृमान में आत्मा को एक ही तत्व है, प्रतिचो अनन्यो असाधारण, प्रतिचो अनन्य असाधारण एक हुआ, तस्य अधीक्षादेर आश्रय, प्रतीक्षादि का आश्रय वही माता, तद्व दक्षादिर मे मानम मेयम च, वही एक आत्मतत्व ही प्रमाता प्रमाण प्रमेश वही इतस्य सर्वस्य आत्मा मात्रत्वात्, सब कुछ आत्मा मात्र ही है, तस्म नेकर से विभाग अभावात वास्तव, आत्मा से अलग है ही नहीं, तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय अलग हो तो विभाग होगा, विभाग नहीं होने से न अक्षादिगम्यता आत्मा, न अक्षादिगम्यता न, तरी तद अगम्यत्वद आगम गम्यत्व पिशाद आगम आगमागम्यत्व पिशाद, प्रत्यक्षादि अवगम अवगम अगम्यत्वद, आत्मा प्रत्यक्षादि अगम्य, जैसे तो प्रत्यक्षादि अगम्य इस पर आगमागम्यत्व पर आत्मा सद, आत्मा में आगम अवगम्यत्व, आगम से गम ज्ञान नहीं होगा, तस्य नियोग निष्ठत्वात आगम तो नियोग निष्ठ नियोग में तात्पर्य आशंका असाधारण, असाधारण मात्रा आदि प्रत्येक वस्तु यतस्ततः नियोगोपी नायाति भिन्न कर्त्रादि गोह्यसौ, यतः प्रत्यय वस्तु असाधारण मात्र, असाधारण मात्रादि प्रत्यय वस्तु सारे मात्रा मान में जीते असाधारण सामान्य प्रत्यय वस्तु ही, यह नियोग भी न आयाति असो ही भिन्न कर्त्रादि का नियोग कहाँ है, जहाँ भिन्न कर्ता आदि हो वहाँ नियोग होगा, यहाँ तो असाधारण मात्रादि एक आत्मतत्व प्रत्यय वस्तु ये सब होने से नियोग भी न आयाति असो ही भिन्न कर्ता आदि का, भिन्न कर्ता का कर्म प्रमेय आदि भिन्न होगा तो नियोग होगा, यहाँ नियोग भी नहीं है। यद असाधारणम व्याकृत मात्रादि, साधारण तो आत्मा है, असाधारण हो गया व्याकृत मात्र प्रमाता प्रमाणादि, तस्य सर्पादि रज्जुत्ववत, जैसे प्रमा असाधारण स्वरूप व्याकृत रूप सर्पादि अधिष्ठान है रज्जुत्ववत, प्रत्ययत्वाद जितने व्याकृत आदि पदार्थ विशेष पदार्थ अधिष्ठान प्रत्ययात्मा है, अस्मिन् प्रतिचित तज्ज्ञाने वा न नियोग, उसी प्रत्ययात्मा उसका ज्ञान में कोई नियोग नहीं, तस्य व्यावृत्त कर्तृकरणादि अपेक्षत्वाद, क्योंकि नियोग कहाँ होगा, पृथक पृथक कर्ता करण आदि कर्म भिन्न हो तो होगा, अतो न नियोग परत्वेन आगम मानम, आगम नियोग परत्वेन प्रमाण नहीं, किंतु कल्पित मात्रादि अपेक्ष आत्मनि सकार्य अविद्या ध्वंसी सम्यक धीहेतुत्वेन तन्मानता नैवम अधिशादे, तो आगम प्रमाण कैसे होता है, कल्पित मात्रादि अपेक्ष मात्रादि अपेक्षा करके आत्मनि फल क्या है, सकार्य अविद्या ध्वंसी, सकार्य अविद्या ध्वंसी सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का हेतु हो गया आगम, संविध हेतुत्व न तर आगम से मान्यता प्रमाणता नैव अध्यक्षादि, अध्यक्षादि से नहीं सकार्य अविद्याधन से नहीं, इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं, कथम आत्रादे है सर्वस्य प्रत्यय मात्रत्व, प्रमाता प्रमाण प्रमेय जितने सब प्रत्यय मात्र का कैसे, तत्र एक विज्ञान ने सर्वविज्ञान श्रुति प्रमाण ये थी, एक विज्ञान है सर्वविज्ञान श्रुति प्रमाण है, एक आत्मा के ज्ञान से सर्वज्ञान तभी, बाकी जितने है सो आत्मस्वरूप है, तो इसलिए प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि जितने विशेष सब आत्ममात्र मानना पड़ेगा, सर्व सर्वज्ञातमेव स्याद् यस्मिन् अज्ञात आत्मनि, ज्ञाते ज्ञातं च तत्कार्यात् तावत्त्वा सर्ववस्तुनः यस्मिन् आत्मनि अज्ञाते सर्वम अज्ञातमेव स्यात्, ज्ञाते ज्ञातम च यस्मिन् आत्मनि अज्ञाते सर्वम अज्ञातम, आत्मनि ज्ञाते सर्वम ज्ञातम। तत् क्यों आत्मनि ज्ञाते सर्वम ज्ञातम कस्मा तत्कास्न्यात्, आत्मा कृष्ण संपूर्ण है, ज्ञाते सब ज्ञात हो जाए। तावत्वा सर्वस्तुन सर्वस्तुन तावत्वाद, तत्सारे वस्तु तो आत्मा मात्र है, इसलिए आत्मज्ञान थे सब ज्ञात हुआ। 62 आत्मनि अज्ञाते सर्वम अज्ञातम, ज्ञाते ज्ञातम, इसमें हेतु है तावत्वा सर्वस्तुन। तस्माद आत्मन अद्वैतवात न तत्र मात्रादि भेद, अद्वैत तो अद्वै मात्रादि भेद नहीं हुआ इतिहास, तत्कार्ष्ण्याद मात्रादि भेद नहीं। मात्रादेर आत्ममात्रत्वं श्रुत्या उक्त्वा दृश्यत्वाद इति युक्त्यापि, मात्रादेर आत्मात्म श्रुति से कहा, अदृश्यत्वाद मिथ्या है तो अधिष्ठान मात्र है युक्त है, दृश्यत्वादि अदृश्यत्वादि युक्त्यापि दृष्टो में पढ़ा था क्या? अच्छा दृश्यत्वात्, हाँ दृश्यत्वादि दृश्यत्व जड़त्वादि युक्त्या भी युक्ति इति युक्त्या निरूप्यमानस्य ह्यात्मा तत्त्वमनात्मनः प्रत्याख्यात सचेतेन क्वानात्मा सिद्ध्यतां ततः। युक्त्या निरूप्यमानस्य अनात्मनः तत्त्वम् आत्मा, सचेतेन प्रत्याख्यातः क्व ततः अनात्मा सिद्ध्यति, अनात्मा सिद्ध कैसे होगा आत्मा के बिना, शंका क्या हुई थी तेसे जी। एक विज्ञान है सब विज्ञान से नहीं, हाँ मात्रादि आत्मा तो श्रुत्या होता है दृश्यत्वादि युक्त्या पे आ, दृश्यत्वादि युक्त्या आत्मा मात्र, हाँ तो आत्मा से अलग है ही नहीं मिथ्या होने से, तो आत्मा अनात्मन तत्व सचेत प्रत्याख्यात तेन क्वा अनात्मा सिद्ध्यता, आत्मा के बिना व्यतिरिक आत्मा के बिना सिद्ध नहीं होगा, इसे अनात्मा सब आत्मा मात्र है, आत्मा से अतिरिक्त नहीं है। रूप्यादेर आरोप्यस्य दृश्यत्वादिशालीन युक्ति अधिष्ठान आत्मत्व दर्शनात् सुक्ति अधिष्ठान, रूप्यादि जो आरोप्य है दृश्यत्वादिशालीन दृश्यत्वादि हेतु वाला दृश्यत्वादि अंतवत्व जड़त्व परिचिन्नत्वादि सुक्ति अधिष्ठान आत्म शुद्धि अधिष्ठान आत्मत्व दर्शनात् सुक्ति रूप अधिष्ठानात्मक है रजतादि है, होने से यहाँ भी इस प्रकार अधिष्ठानात्मक है सब कुछ आरोप्य, आरोप्य होने से जैसे आरोप्य सब दृश्यत्वादिशाली आरोप्य अधिष्ठान मात्र के, इसी प्रकार यहाँ भी दृश्यत्वादि से युक्त प्रपंच अधिष्ठानात्मा अनात्मा अधिष्ठानात्मक है, इत ही सब विपक्ष तुच्छत्वापत्ति, यदि अधिष्ठानात्मक नहीं मानेंगे तो आत्मा का निराकरण करे तो सिद्ध कैसे होगा अनात्मा, प्रत्याख्यात सचेत सत अधिष्ठान प्रत्याख्यात हो तो को अनात्मा अनात्मा प्रसिद्ध कैसे होगा, सचेत आत्मा आत्मा चेत प्रत्याख्यात अधिष्ठान आत्मा, आत्मा यदि प्रत्याख्यात हो अनात्मा जितने सो आत्मा मात्र है, और आत्मा यदि प्रत्याख्यात होगी आत्मा नहीं मानेंगे तो अनात्मा सिद्ध कैसे होगा, इसलिए अनात्मा जितने दृश्यत्वाद सब मिथ्या है तो उसका वास्तव स्वरूप क्या होगा, आत्मा अधिष्ठानात्मक आत्मा होगा, क्योंकि दिखा गया रजतादि जितने सब कल्पित आरोप है सबका अधिष्ठान सुक्तियात्मक, इसलिए जगत जितना अनात्मा है सबका अधिष्ठान आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप नहीं रहेगा नहीं मानेंगे तो फिर अनात्म सिद्ध नहीं होगा, इसलिए आत्मा मात्र सब कुछ है। आत्मा चेत अनात्मन तत्व, तदवत अभिन्नत्वाद आत्मन असंगत्वादि हानि, अनात्म का तत् आत्मा हुआ, तद्वत अनात्मवत तद्वत तद अभिन्नत्वाद, अनात्मवत तद अभिन्नत्वाद आत्मनिपेश, जैसे अनात्मा सब असंग नहीं है, संग वाले अनात्मा के समान तद अभिन्नत्वाद आत्मा में भी असंग तो नहीं रहेगा। इति आशंक्य माइकत्वाद अनात्म संगतेर मैव मिथ्या, माइक होने से अनात्म संगत, अनात्मा का संबंध माइक वास्तव ही नहीं, इसलिए अनात्मा धर्म आत्मा में नहीं, अनात्मेति अनात्म तत्त्वमन्वेति यात्मा संगो गुणोद्वय असिद्ध्यं स स्वतः सिद्धौ सिद्धिं क्वान्यत्र लप्स्यते। आत्मा ही असंगो अगुण अद्वय अनात्म तत्व अन्वेति स सतसिद्ध सतसिद्ध सत असिद्धन क्वा अन्यत्र सिद्धि लप्स्यते, सत सत सिद्धन सत असिद्धन सिद्धौ क्वा अन्यत्र लप्स्यते सिद्धि लप्स्यते, सिद्ध्यर्थम अन्यत्र क्व लप्स्यते लब्धम इच्छते लिप्स्यते, सिद्धौ शब्द आ गया असिद्धन अगुणाद्वय स्वत सिद्ध स्वत आत्मा सिद्ध नहीं होगा, अन्यत्र क्व सिद्धि लप्स्यते लाभ करेगा तो सिद्धौ स्वत असिद्धन स स्वत सिद्धौ स स्वत स्वतः सिद्ध स्वतः सिद्ध कैसे पाठी से स्वतः सिद्ध असिद्धन स स्वतः सिद्ध सिद्ध आगे सिद्धि कहने तक देखो माया कृत उदकादि संगतिर मरुभूमि प्रमुख से अधिष्ठान से वास्तव कठिनत्वादेर अभ्याघात करी, इति दृष्टान्तार्थ ही शब्द, ही शब्द ही आत्मा असंग अगुण अद्वय ही आत्मा माया कृत उदकादि संगति मरुभूमि आदि में अधिष्ठान में वास्तव कठिनत्वादि अभ्याघात नहीं, किंच प्रकाशे सदात्मनि सत्ता स्फूर्तिंच अनापुनवन अनात्मा नान्यत्र शिष्यति, प्रकाशे सदात्मनि सत्ता स्फूर्ति नहीं प्राप्त है तो अन्यत्र सिद्ध नहीं होगा। अच्छा सिद्ध अन्यत्र सिद्ध असतंत्र्यात् अन्यस्य च साधकस्य अभावात् अतः तत्रैव कल्पित सिद्धेति असिद्ध्यन् असिद्ध्यन् सत सिद्ध सिद्ध सत सिद्ध आत्मा ही असंग अगुण अद्वय अनात्म तत्व अन्वेति स असिद्ध्यन् सत असिद्ध्यन् क्वा अन्यत्र सिद्धिं लप्स्यते। सदात्मनि सत्तास्फूर्ति अनात्मा न आत्मन शक्यते असतंत्र्यात् अन्यस्य च साधकस्य अभावः अतः तत्रैव कल्पित सिद्धेति सत्य सिद्ध आत्मनि अन्य, तो उसके पूर्व के साथ अन्य करने की सिद्धो स्वतः सिद्धो आत्मनि अनात्म तत्व अन्वेति, आत्मा असंग अगुण अद्वय स्वतः सिद्धो स्वतः सिद्ध सतसिद्धो सतसिद्धो कान्य सिद्धि लप्स्यते असिद्ध्यन् यदि स अनात्मा सतसिद्ध मानेगी सतसिद्धो अन्यत्र क्वम सिद्धि लप्स्यते प्रकाशे सदात्मनि सत्तां स्फूर्तिं च अनाप्नोत्। प्रकाशे सदात्मनि सत्ता स्फूर्तिं च अनाप्नुवन्। न अनात्मा अन्यतः शिष्यति, वहाँ यदि सिद्ध नहीं होगा अन्यतः। अच्छा, आत्मनि असिद्ध्यन् आत्मनि यदि अनात्मा असिद्ध्यन् को अन्यतः लप्स्यते। आत्मा में सिद्ध नहीं होगा तो कहाँ सिद्ध होगा? आत्मा अनात्मन असिद्धन सत असिद्धन अनात्मा होने कारण सत असिद्धन को अन्यत सिद्धि लभ्यते, कहाँ सिद्धि प्राप्त करेगा? सिद्धो सत असिद्धन हाँ, प्रकाश सदात्म ने दिया है तो सिद्धि का अर्थ ये करने से ठीक है, नहीं तो उसके साथ संबंध नहीं होता है। सिद्धो आत्मनि, पहले आत्मा असंगो अगुण अद्वय अनात्म तत्व अन्वेति स सत सिद्धो आत्मनि असिद्ध्यन्। सत सिद्ध आत्मा है, सत सिद्धो आत्मनि अध्याय करना पड़ेगा। सत सिद्धो आत्मनि सत सिद्ध आत्मा, सत सिद्धो आत्मनि असिद्ध्यन्। अनात्मा सिद्ध नहीं होगा तो को अन्यत्र सिद्ध लभ्यते। सत सिद्ध आत्मा में उससे में सत्ता स्फूर्ति प्राप्त करता हुआ अनात्मा सिद्ध नहीं होगा तो अन्यत्र कहाँ सिद्धि को प्राप्त करेगा? ठीक है, मैं कैसे देखो, प्रकाशे सदात्मनि सत्ता स्फूर्ति च अनापुनर्। सत्य सिद्ध आत्मा में यदि प्राप्त सिद्ध नहीं होता है अनात्मा न अन्यत्र सिद्ध्यति, अस्वतंत्र है, अन्य से जो साधक है ही नहीं, अतः तत्र इसलिए आत्मा में कल्पित मानना पड़ेगा। तो सत सिद्ध हो आत्मनि असिद्ध्यन अन्यत्र सिद्ध नहीं होगा इसलिए आत्मा में कल्पित मानना पड़ेगा। यह हो गया सत सिद्ध हो आत्मनि, ऐसा करना सत सिद्ध हो आत्मा में असिद्धन। सिद्धि शब्द का अर्थ आत्मा नहीं करके सत सिद्ध आत्मनि अध्याय कर देना। सत सिद्ध अधिष्ठान है असिद्धन, वहाँ जित सिद्ध नहीं होता है अन्यथा का सिद्ध्यति। 64 मात्रादेर आत्मनि कल्पितत्वाद अक्षादेर अमानत्वाद अज्ञानस्य अतद्ग्राह्यत्वाद साक्षी सिद्धता उक्तम। मात्रादि आत्मा में कल्पित हुआ और चक्षुरादि प्रमाण नहीं है सिद्ध, अज्ञान का बाधक नहीं उनसे। अज्ञान से अतद्ग्राह्यत्वाद प्रमाण ग्राह्य नहीं अज्ञान, साक्षी सिद्ध अज्ञान कहा। इदानीम अद्वय स्वप्रकाश कूटस्थ साक्षी अनुभवे, अद्वय स्वप्रकाश कूटस्थ इस साक्षी रूप अनुभव उसमें विवादात न तो अज्ञान सिद्धि, इसको तो सब नहीं मानते। अद्वय स्वप्रकाश कूटस्थ साक्षी रूप अज्ञान की सिद्धि नहीं हुई थी आशंका सर्व सर्ववादी विरोधे संवादोनुभवे यथा वादिनामप्यभिसंवाद तथा ज्ञानेप्य संशय। यथा सर्ववादी विरोधे भी अनुभवे संवाद तथा वादिनाम अज्ञाने अभिसंवाद अतर असंशय तथा वादिनाम अभिसंवाद कुत्र तथा अज्ञाने वादिनाम अभिसंवाद तथा अज्ञाने वादिनाम असंशय। जैसे अनुभव में संवाद है सब अनुभव को मानते हैं, अनुभव को नहीं मानेंगे तो आगे कुछ सिद्ध नहीं होगा। वादी में सब मतभेद होने पर अनुभव में सबका एक मत है। इसी प्रकार अज्ञान भी वादी नाम अभिसंवाद सबको अनुभव होता है ज्ञान, अज्ञान भी सबका अनुभव मानना पड़ेगा, सबका अभिसंवाद विरोध नहीं है अज्ञान। 65 सर्वपक्षाणा मिथ विरोधे भी सब मत अलग अलग विरोध है। सर्वेर अनुभव स्थावत इष्ट अनुभव तो मानते हैं, अन्यथा व्यवहार लोपा दे व्यवहार नहीं होगा। सच सप्रकाश हो सप्रकाश मानना पड़ेगा अनुभव को। वेद्य तो अनुभवस्थान आता, यदि वेद्य मानेंगे अनुभव को फिर की दूसरे से विद्य होगा, दूसरे भी अनवस्था है। तो तार्किक लोग हाँ ज्ञान को अनुवेश ज्ञान के विषय मानते हैं, किंतु अनुज्ञान से ज्ञान अनुवेश ज्ञान स्वप्रकाश कहते हैं। तो आगे स्वप्रकाश नहीं माने तो अनवस्था दोष है। तो अनुभव स्वप्रकाश स कुटस्थ अद्वेश, कुटस्थ अद्वैय क्यों कि तत्र जन्मादि साधक अभाव, जो अनुभव उसमें जन्मादि साधक नहीं होने से तस्मिन् वादिना अंगीकार हो यथा। तो अनुभव सब लोग मानते हैं, यथोत्य अनुभवे सत्यपि तत्साध्यम अज्ञानम प्रतिपन्नम। अनुभव सिद्ध हो जाने पर भी अनुभव साध्य अज्ञान तो विप्रतिपन्न विरुद्ध प्रतिपन्न अज्ञान नहीं मानते तार्किक आदि, कोई अज्ञान अलग जिसके ज्ञान से निवृत्ति। इत आशंका अभिसंवाद अज्ञान अनुपगमे व्यवहार होगा, ऐसे ज्ञान से व्यवहार, अज्ञान नहीं होगा तो व्यवहार ही नहीं होगा। अज्ञान है तो ज्ञान के लिए व्यवहार प्रभुत्व तो होते, ज्ञान तो अज्ञान तो व्यवहार। तस्य च साधित्व, अज्ञान को साधी मानेंगे तो क्या होगा, जितने वस्तु पदार्थ है वो अज्ञान का कार्य नहीं होगा। तद हेतु तो हैगा सारे अनात्म वस्तु का हेतु तो नहीं होगा, क्योंकि वो यदि साधी होगा फिर उसका भी कारण कोई, उसका भी कोई कारण अनवस्था एक मानना पड़ेगा जो अनादि है सबका कारण। अवस्तु न तद हेतुत्व, तो फिर वस्तु नहीं होकर के अवस्तु न तद हेतुत्व नहीं। तस्य च साधित्य वस्तु न तद हेतुत्व नहीं, तस्य च साधित्य अज्ञान साधी होगा तो वस्तु न तद हेतुत्व अभाव, आत्मवस्तु तो उसका हेतु नहीं होगा। आत्मवस्तु का किसका हेतु नहीं, वस्तु न तद हेतुत्व अभाव। अवस्तु न तद हेतुते, जो अवस्तु यदि अज्ञान का हेतु मानेंगे वो भी तस्या भी साधित्य अनवस्थानात्। यदि वो अवस्तु अज्ञान का हेतु मानेंगे तो उसका भी कोई साधी होने से उसका भी कोई हेतु होगा अनवस्था दोष। अनादित्व, जो अज्ञान का हेतु यदि उसको अनादि कहेंगे, जो अज्ञान अनादि उसको हम अज्ञान कहते हैं, सारे पदार्थ का हेतु अज्ञान, उसका यदि कोई हेतु मानेंगे वो हेतु तो आत्मा नहीं होगा, हेतु साधी होगा तो फिर अनवस्था अनादि मानेंगे। अज्ञान का जो हेतु उसको यदि अनादि कहेंगे तो हम उसको अनादि कहेंगे। तस् अनादित्व तस्व अस्मद इष्ट अज्ञानत्वाद, अज्ञान का जो हेतु उसको जो अज्ञान कहते हो वही हमारे मत में अज्ञान है, जो अनादि है अनादि अज्ञान सिद्ध होगा। अवस्तुत्व सती अपरुक्षादेव, तो अज्ञान फिर क्या है, अवस्तु होने पर भी अपरुक्ष अनुभव से सिद्ध होता है, इसलिए अनिर्वाच्यत्वाद अनुभवत अत्र विवादिनाम अस्तव सम्मति। अनुभव में जैसे सम्मति से मानते हैं यहाँ भी अज्ञान में भी सबके सम्मति माननी पड़ेगी। ओम।